No compacte del 2003 de Natalie Maines, el disc es diu Mother, la cançó que escoltem, Without You, això és el temps de country, amb Rafael Corbí. Dixie Chicks, Without You, des del seu àlbum en solitari, aquest Mother, editat el 2013. Natalie Maines, Come Crying to Me. Come. the wings of disaster. You try to stand still, but you keep going faster. D'octubre del 1974 a Lubbock, a Texas, una intèrpret que al llarg de la seva carrera ha passat per diversos estils de country, country rock, country alternatiu, rock, bluegrass, folk, i que ens ha portat molt bona música, mercès, doncs, a tot el que significava la seva música amb les Dixie Chicks, en les quals va entrar reemplaçant la seva cantant solista d'aleshores, la Laura Leach. Ho ha estat durant força temps treballant amb velles, fins que ha decidit, doncs, treballar en solitari amb la seva música i les seves pròpies cançons, com aquest Lover, You Shouldn't Come Over. Too young. to hold on and too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away when it feels like he should be having his fun, much too blind to see the damage he's done. Body turns and yeah.